Specialiteitenrestaurant Alpino. Een klein gezellig restaurant in het hartje van Enkhuizen. Met koffie voor een gulden. Alpino, ook voor een lunch of diner. Alpino, Westerstraat 120 A in Enkhuizen. 02280-1522-5. Alpino, een restaurant waar je petje voor afzet.